की पुछदा ते फौजन की दसदी है। ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਫੌਜੀ ਆਵੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਫੌਜੀ ਆਵੇ ਵਗਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਣੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਜ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਬਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਜ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਬਣੀ ਵੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਬਣ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ वेले मिठी मिठी याद बन आनी है नी सुपने च आके राती नींदरा च रौनी है नी तू भी साडा जान दी प्यार तू भी साडा जान दी प्यार बदलां नू पुछ गोरीए नित कल दा सुनेह मैं हजार बदलां नू पुछ गोरीए मैं जा मेरा रब जानदा ओदो किंज मेरी जिंद ते बनी वे मैं जा मेरा रब जानदा ओदो किंज मेरी जिंद ते बनी वे मैं जा मेरा रब जानदा हुंदा यहां तो बिना की परदेसियां दे कोल हुंदा यहां तो बिना की परदेसियां दे कोल आके सजना दी याद जांदी जिंदड़ी नु रोल हो जांदी जिंदड़ी नु रोल अख मस्तानी सूही बुलियां गुलाबी अख मस्तानी है नी अख मस्तानी सूही बुलियां गुलाबी तेरे जोवने ते आ गया निखार बदलां नु पुछ गोरीए नित कल दा स्नेह मैं हजार बदलां नु पुछ गोरीए मोती ये ता फूल तू बनी वे मैं जा मेरा रब जानदा ओदो किंज मेरी जिंद ते बनी वे मैं जा मेरा रब जानदा होए बिछड़ियां रूहां दा ए मेल सोनिए मुख फुल्लां दा ए धो गई तरेल सोनिए मुख फुल्लां दा ए धो गई तरेल सोनिए आए तरेल सोनिए संदली जवानी है नी संदली जवानी बिना हान दे जी रह जी संदली जवानी बिना हान दे जी रह जी कली जोन दिंदी ओनू ना बहार बदलां नू पुछ गोरीए नित कल दा स्नेह मैं हजार बदलां नू पुछ गोरीए नित कल दा स्नेह मैं हजार बदलां नू पुछ गोरीए।